To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prawie 800 osób zmarło minionej doby z powodu COVID-19. Zdecydowana większość była niezaszczepiona. Katowice, Europejskim Miastem Nauki 2024. Premier mówi, że to krok milowy dla całego Śląska. Na święta i na ferie do Zakopanego pojedziemy pociągiem. Zawieszono remont na kolejowej Zakopiance. 18 021 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 775 osób. Pod względem liczby zgonów jesteśmy w szczycie czwartej fali pandemii, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że wśród zmarłych dominują osoby niezaszczepione. 566 z tych zaraportowanych zgonów dotyczy osób niezaszczepionych. Czyli 73% osób, które dziś zostały zaraportowane jako te, które nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które były niezaszczepione. Wśród zaszczepionych dominują osoby z wielochorobowością. 70% osób, które po pełnym zaszczepieniu nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które dotykają przynajmniej dwa inne schorzenia poza COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń przybyło na Mazowszu i na Śląsku. By zatrzymać rozprzestrzenianie się omikronu, Belgia zaostrza ograniczenia. W tym kraju 1/3 dziennych przypadków infekcji to nowy wariant koronawirusa. Zamknięte zostaną kina i teatry, także sale koncertowe oraz akwaparki. Imprezy w pomieszczeniach zostały odwołane. Otwarte będą nadal muzea i siłownie. Premier Belgii Alexander De Croo. Sklepy pozostaną otwarte, ale zakupy mogą robić razem maksymalnie dwie osoby. Nie będzie natomiast zmian w sektorze gastronomicznym. Obecnie bary, restauracje i kawiarnie muszą być zamykane o 23:00. A jeśli sytuacja epidemiczna pogorszy się, będzie jeszcze jedna Rada belgijskich władz między świętami a Nowym Rokiem na temat kolejnych obostrzeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 18 osób próbowało przekroczyć polsko-białoruską granicę minionej doby. Doszło do jednej masowej próby sforsowania granicy, ale nie brakuje też propagandowych ataków reżimu Łukaszenki. Słabnący napór migrantów nie oznacza końca ofensywy migracyjnej przeciwko Polsce. Ta toczy się także w białoruskich mediach. W ostatnich dniach kreują temat rzekomo pijanych polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy. To jest ewidentne wskazanie, że takie kłamstwo zostało wykorzystane po to, żeby zdyskredytować Polskę w oczach naszych sojuszników. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Tymczasowe zmniejszenie się liczby prób forsowania granicy nie oznacza, że Polska wycofa się z projektu budowy zapory granicznej. Jestem przekonany, że będą nowe odsłony tego konfliktu. Mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Cały czas przygotowujemy koncepcję szybkiej ochrony pozostałej części granic, gdyby się pojawiła taka sytuacja, że przeniesie się ten konflikt na granicę chociażby ukraińską. Jako Straż Graniczna w ogóle nie odpuszczamy, nie zmieszamy liczby patroli. Mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Od początku roku granicę próbowało sforsować ponad 39 tysięcy osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Wigilię reporterzy Trójki, Jedynki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodniej granicę Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy, życzenia i kolędy. Akcja jutro na antenie Trójki od 13 do 15 i od 15 do 17 w Jedynce, a także na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych. Katowice będą Europejskim Miastem Nauki w 2024 roku. Tytuł przyznaje organizacja Euroscience z siedzibą w Strasburgu. Wczoraj w Katowicach był premier Mateusz Morawiecki i gratulował miastu tytułu. Katowice jak w soczewce zbierają ze sobą i wielkie projekty techniczne, technologiczne, przemysłowe i aspiracje dotyczące przyszłości. I nauka zmienia nasze życie w tempie przyspieszonym. Wcześniej tytuły Europejskiej Stolicy Nauki otrzymały m.in. Barcelona, Monachium czy Kopenhaga. W Rosji werbowani są najemnicy, którzy mają pojechać do Donbasu, napisał niezależny portal Meduza. Dziennikarze przypomnieli, że Moskwa przerzuca do obwodów graniczących z Ukrainą żołnierzy i ciężki sprzęt.

I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Proszę Państwa, jak przeżyć Boże Narodzenie w spokoju i w harmonii? Takie pytanie dzisiaj zadajemy. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Dziś duża część Polaków ruszy na święta do rodziny. Jak przygotować się do takiej jazdy i o czym pamiętać? W końcu przed nami najprzyjemniejszy okres w roku. Nastawienie tutaj jest kluczowe już od etapu podróży. Bardzo często nasza rodzina gra w słowne gry podróżne, na przykład wymieni kilka rzeczy na daną literę, jakie to zwierzę, albo uwielbiane przez nasze dzieci widzę coś na literę, albo widzę coś koloru, podczas gdy pozostali domownicy zgadują, co to za rzecz. Można też słuchać ulubionych audiobooków, ulubionych płyt, piosenek. Więcej inspiracji miejmy nadzieję przed godziną siódmą jeszcze. Dzisiaj zajrzymy także na naszą wschodnią granicę, konkretniej do Krynek i sprawdzimy, jak tam wyglądają przygotowania do świąt. A pan jak święta spędza? Tutaj u siebie? Tutaj u siebie. Ktoś z Polski przyjeżdża? A syn w Białymstoku jest, pracuje i mieszka. Będzie potrzebował jakieś specjalne zaświadczenie, żeby tutaj wjechać? Nie, bo syn tu rodzony, a już dalsza rodzina to będzie musiała meldować się. A po godzinie ósmej o naszym nastawieniu, o odpoczynku i także o komunikacji w święta porozmawiam z naszym gościem. Połączymy się z Marcinem Dobrzyńskim, psychologiem i psychoterapeutą z Centrum Terapii i Dialog. Ale także będą sprawy prozaiczne. Dzisiaj także sprawdzimy, jaka czeka nas pogoda w święta i ocenimy, jakie są szanse na śnieg. Na razie na dwoje babka wróżyła. Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 6. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, bić razem drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Pięknie, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. I pół minuty po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. I witamy się z Michałem Grabkowskim. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym kalendarium muzycznym. Jesteśmy z tamtej strony Wisły. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od smutnej piątej rocznicy. Otóż 23 grudnia 2016 roku zmarł Stanisław Wielanek, piosenkarz, kompozytor i multiinstrumentalista. Był propagatorem folkloru warszawskiego, założycielem kapeli Czerniakowskiej i kapeli warszawskiej. Zmarł w wieku 67 lat. Melonik tyć, zobaczysz plagę, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to co wisz. Chodź na Pragę. Stanisław Wielanek i kapela Czerniakowska. A teraz, drodzy Państwo, w kalendarium muzycznym akcent związany z pieniędzmi. Trzeciego grudnia w 2007 roku zespół The Police został najlepiej zarabiającym koncertowym wykonawcą roku. Ich trasa po Ameryce Północnej, składająca się z 54 występów, przyniosła zysk prawie 132 milionów dolarów. Dwa razy więcej niż drugi w kolejności Kenny Chesney, wokalista country. The Police, od zawsze uwielbiani przez fanów na koncertach i od zawsze grani w radiu. A propos radia, 23 grudnia w 1964 roku piracka stacja radiowa Radio London rozpoczęła nadawanie programu z pokładu byłego amerykańskiego trałowca MV Galaxy, zakotwiczonego na Morzu Północnym 3 mile od brytyjskiego wybrzeża. Historia Radio London stanowiła kanwę scenariusza do filmu The Boat That Rock, czyli Radio na Fali. W kalendarium muzycznym czas na tort urodzinowy, bo dziś poważne powody do świętowania ma Eddie Vedder, który obchodzi 57 urodziny. Eddie Vedder, postać, której przedstawiać nikomu nie trzeba, jest wokalistą zespołu Pearl Jam, który wraz z Nirvaną, Alice in Chains czy Soundgarden jest zaliczany do tzw. Wielkiej Czwórki z Seattle. Na początku lat 90. Pearl Jam odniósł wielki sukces z takimi albumami jak Ten, Versus czy Vitalogy. Dzisiaj grupa Pearl Jam jest potężną rockową instytucją w doskonałej formie, darzącą wielkim szacunkiem swoich fanów, a sam Eddie Vedder od lat nagrywa też solo, koncertuje, jest często zapraszany przez wielkich artystów do współpracy, udziela się również charytatywnie. Więc wszystkiego najlepszego, panie Eddie! Yeah.

Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. O szczegółach Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Widać korki na A4 na Bramkach w Brzęczkowicach na obu jezdniach, czyli zarówno do Wrocławia, jak i do Rzeszowa. Podobnie na Bramkach w Balicach. Tu także widać spowolnienie, jednak jest niewielkie. Wolna jazda, a później już korek. To 4 km przed Świeckiem. Tymczasem na S8 trwa remont na obwodnicy Wyszkowa. Na drugim i trzecim kilometrze trwa budowa ekranów akustycznych na jezdni w kierunku Warszawy. Z tego powodu czasowo wyłączone z ruchu jest prawy pas i pas włączenia. Prace prowadzone są w godzinach od 10 do 22 i potrwają do końca stycznia. Na S8 mamy też remont na odcinku Niegów Głuchy. Może być tutaj zwężenie jezdni i tu tak będzie do końca roku. A warunki do jazdy o poranku nie najlepsze. Na północnym wschodzie i na południu Polski miejscami na drogach jest ślisko. W Pomorskiem trzeba zwolnić na drodze 55 Sztum Nowy Dwór Gdański i na szóstce Wejherowo-Lęborg. A w Małopolskim wolniej powinniśmy jechać 47 Nowy Targ Zakopane i 49 Nowy Targ Bukowina Tatrzańska. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu. Anna Kowalik-Brancati. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników medycznych. Od 1 marca wszyscy pracownicy służby zdrowia, bez względu na to, czy są medykami, czy nie, będą musieli przedstawić zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu. Obowiązek będzie dotyczyć także pracowników aptek. Rząd Szwecji wprowadza od 28 grudnia wymóg posiadania przez obcokrajowców negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy przekraczaniu granicy. Tym samym przestanie być ważny certyfikat o zaszczepieniu. Test będzie musiał być wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem do Szwecji. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci, które nie skończyły 12 lat. Bruksela rozpoczyna postępowanie naruszeniowe wobec Polski. Tłumaczy to obawami dotyczącymi działalności Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa kwestionującego prymat unijnego prawa. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jego resort nie zaakceptuje stanowiska Komisji Europejskiej. Pociągi wracają do Zakopanego na święta i ferie zimowe. Na ten czas zostają zawieszone prace remontowe na kolejowej Zakopiance. W nowym rozkładzie przewidziano 14 połączeń dalekobieżnych, m.in. z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Warszawy. Sport i Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Koszykarze Śląska Wrocław nie sprostali utytułowanemu już Juventutowi Badalona i przegrali 73-87 pomimo niesamowitej gry Jakuba Karolaka, który zdobył 27 punktów. Podopieczni trenera Andrzeja Urlepa oddali 8 mecz w tym sezonie Eurocupu. Zastal Zielona Góra i Legia Warszawa nadrabiali zaległości w koszykarskiej ekstraklasie. Konfrontacja ta miała dwóch zwycięzców. Zastal wygrał 100-66, a do historii zielonogórskiego klubu przeszedł Łukasz Koszarek, który bronił tych barw w latach 2013-2021, zdobywając przy okazji szereg trofeów z 5 tytułami mistrzowskimi na czele. Czuję na pewno wielkie wyróżnienie to, że koszulka zawisła. Tak naprawdę zaczynając karierę czy przychodząc tutaj nigdy nie sądziłem, że to się zdarzy. Natomiast nie możemy też uciec od tej drugiej połowy i gdzieś tam trochę wstyd to, jak się zaprezentowaliśmy w drugiej połowie. No nie wyglądało to dobrze, nie może się zdarzyć, że spuszczamy głowy nawet po nieudanych zagraniach. Także na pewno mamy dużo do nadrobienia, dużo do obgadania i już po świętach zaczynamy w Gdyni i tam na pewno musimy wygrać. Nie było większych niespodzianek w siatkarskim Pucharze Polski. W 1/8 finału zagra między innymi Projekt Warszawa. Stołeczny klub wyeliminował Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-0, a dla nas mówi Damian Wojtaszek z Projektu. Tak, pokazał mecz w Świdniku, gdzie Suwałki przegrały z drużyną i chcieliśmy po prostu nie popełnić tego samego błędu i byliśmy skoncentrowani od początku do końca. Cieszę się, że w Tomaszowie naprawdę pokazują tutaj dobrą siatkówkę. Klub jest coraz bardziej zorganizowany i pokazuje to, że może tu powstać naprawdę duży ośrodek i mogą walczyć później o cele, jakie są awansem do Plus Ligi. Cieszymy się, że zakończyliśmy ten rok wygraną tutaj w Tomaszowie. Cieszymy się, że mamy chwilę odpoczynku teraz na święta i wracamy po świętach do ciężkiej pracy, do następnego okresu przygotowawczego. Natomiast do niespodzianego rozstrzygnięcia doszło na tym w Serie A. Kibice Napoli muszą być mocno rozczarowani postawą klubu spod Wezuwiusza w końcówce roku. Porażka ze Specją 0-1 niedobrze świadczy o tym, co dzieje się w zespole Piotra Zielińskiego. 4 ostatnie mecze i 3 porażki. Reprezentant Polski, przepraszam, grał do 70 minuty. Cały mecz w drużynie gości rozegrali natomiast obrońcy Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 8 miejsce w Pucharze Świata w Courchevel. Slalom gigant wygrała Szwedka Sara Hector. A z kolei slalom w Madonna di Campiglio dla Norwega Sebastiana Fosselowoga. Jednak gdyby te zawody w drugim przejeździe miały 60 bramek, a nie 61, zwyciężyłby o dobrą sekundę Francuz Clément Noël, który przewrócił się tuż przed linią mety. Sport w Trójce już za 2 godziny. Dziś zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami głównie na północy, a po południu także na zachodzie opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5 stopni na północnym wschodzie, -2 stopnie w centrum, do 0 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, w rejonach podgórskich po południu w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Stało się na moment, to był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina mi, jak pięknie może być, kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie, gdy wezmę znów głęboki wdech. Nosem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen? Przypomina mi, jak pięknie może być. Raz, dwa, trzy, cztery. Trójka. Program trzeci. Let the beat guitar! Zajrzyjmy do gazet. Prasowanie w Trójce. Komisja Europejska bada działania Gazpromu, to puls biznesu. Zdaniem unijnych urzędników wysokie ceny gazu są efektem działań Rosji. Komisja bada, czy ceny gazu na europejskich rynkach nie są wynikiem nadużywania pozycji dominującej przez głównego dostawcę, czyli rosyjski koncern. Takie zapewnienie padło ze strony urzędnika komisji w trakcie środowego briefingu dla dziennikarzy. Pismo do głównego dostawcy zostało już wysłane, mówi europejski urzędnik. Termin zakończony zakończenia postępowania Komisja Europejska na razie tego terminu nie podaje. Wszystko zależeć będzie od responsywności Gazpromu. Badanie ma związek z rekordowymi cenami gazu na europejskich rynkach, które Bruksela wciąż wiąże nie tylko z pogodą, czyli tegoroczną niższą wietrznością oraz z efektem odbicia gospodarek po okresie pandemicznych lockdownów. Wiąże je również, jak wskazano w czasie briefingu, z działaniami Rosji, która zmniejsza wolumeny surowca przesyłane do Europy Zachodniej. Wysokie ceny gazu skłaniają jednocześnie Komisję Europejską do rekomendowania krajom członkowskim jeszcze większych inwestycji w odnawialne źródła energii, które produkują prąd najtaniej. Problem w tym, że OZE przy braku wiatru lub słońca są zastępowane właśnie energetyką gazową. To ona, jako obecnie najdroższa, wyznacza wysoką cenę energii na całym rynku. Mechanizm wyznaczania ceny energii dla całego rynku przez źródło najdroższe został w trakcie briefingu wzięty przez urzędników w obronę. To model, który długie lata temu rynek sam zaproponował, a Unia Europejska tylko zaadaptowała. To dzięki niemu nie mamy dziś blackoutów, mówi urzędnik europejski. Komisja Europejska zapewnia jednocześnie, że europejskie magazyny gazu należące do Gazpromu są wprawdzie zapełnione w niższym stopniu niż w poprzednich latach, ale nie wiąże się to z tym ryzyko, że surowca zabraknie. To puls biznesu. A teraz, proszę Państwa, Gazeta Wyborcza, a konkretniej Stołeczna Gazeta Wyborcza. Warszawa kopci na potęgę. Wszyscy o tej porze roku zwracamy na jakość powietrza, zwłaszcza o tej porze roku. Tylko 547 z 15 tysięcy warszawskich kopciuchów wymieniono w tym roku. Na likwidację pozostałych został rok, a będzie coraz trudniej. Ratusz zapowiada jednak nowe otwarcie. I miasto, i właściciele kopciuchów przespali ostatnie 4 lata. Chętnych do wymiany źródła ogrzewania brakuje, mimo że Warszawa dawała najwyższe dotacje w Polsce. Jeszcze w 2019 roku pokrywała 100% kosztów likwidacji pieca, w tym roku 90%, a już od 2022 będzie to 70%. W Warszawie nie jest problemem brak pieniędzy, tylko brak wniosków o dotacje. Zabrakło bezpośredniego dotarcia z informacją do mieszkańców. Apelowaliśmy o to przez ostatnie 3 lata, komentuje Łukasz Gmurczyk, aktywista znany z profilu Smok Wawerski. To on zauważył, że w budżecie na 2022 rok na wymianę pieców w budynkach prywatnych przeznaczono tylko 25 milionów złotych, choć we wcześniejszej prognozie przewidywano aż 105 milionów złotych. Magdalena Młochowska, dyrektorka, koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy, uspokaja. Te 105 milionów złotych to budżet całozadaniowy. Na likwidację pieców na razie przeznaczamy 25 milionów, ale jeżeli będzie trzeba więcej, to przesuniemy wiosną pieniądze. Nowe otwarcie. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował niedawno koordynatorkę Justynę Glusman, której podlegało Biuro Ochrony Powietrza. W jej miejsce powołano Magdalenę Młochowską, która wraz z wiceprezydentem Michałem Olszewskim spotkała się w środę z aktywistami. To w Stołecznej Wyborczej. Proszę Państwa, a teraz jeszcze na koniec zajrzyjmy do Rzeczpospolitej. Wielki boom na redukcję punktów karnych, czytamy. Zmiany w przepisach o ruchu drogowym wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku, już niebawem. Od tego momentu punkty karne będą kasowane nie po roku, tylko po 2 latach. Mało tego, okres ten będzie biegł nie od momentu popełnienia wykroczenia, tylko od chwili zapłacenia mandatu. Taki kurs trwa 6 godzin, w tym 3 godziny z policjantem i 3 z psychologiem. Raz na pół roku możemy skasować po 6 najstarszych punktów karnych. Wzrost zainteresowania szkoleniami jest szczególnie widoczny wśród kierowców zawodowych, dla których utrata uprawnień do kierowania pojazdami oznacza, wiadomo, kłopoty w pracy. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Continue learning. things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is duże zakupy, szukanie ostatnich prezentów, sprzątanie. Tak w skrócie w większości polskich rodzin wyglądają ostatnie dni przed świętami. Zajrzeliśmy do położonych tuż przy polsko-białoruskiej granicy krynek, by sprawdzić, czy sytuacja związana z kryzysem migracyjnym wpływa na świąteczne przygotowania. Jak tutaj wyglądają przygotowania do świąt? Normalnie jak zawsze? Normalnie, widzi pan w sklepie, zajdzie do sklepu, to tak samo jak co dzień. Nie ma żadnego ruchu takiego, kiedy u nas nie ma ludzi. Jak u mnie na ulicy jest 7 domów. 7 i po jednej osobie w domu. To gdzie te ludzie? A pan jak święto spędza? Tutaj u siebie? Tutaj u siebie. Ktoś z Polski przyjeżdża? A syn w Białymstoku jest, pracuje i mieszka. Będzie potrzebował jakieś specjalne zaświadczenie, żeby tutaj wjechać? Nie. Nie, bo syn tu rodzony, wnuk chrzczony tutaj o, i synowa, to gdzie będzie meldować się wszystkim? Zatrzymają, tylko sprawdzą i wszystko. A już dalsza rodzina to będzie musiała meldować się. A i kiedyś trzeba było meldować się, nie tylko teraz. Normalnie do świąt szykujemy się. Z rodziny przyjadą, nie ma problemu. Wszystko w porządku tutaj. Przygotowanie do świąt jak idą? O, tak, zakupy zrobione. No gdzie to, gdzie ja wsadę? Mogę to powieść tu na tym powieść. A tu nic, ja myślę, tam nie ma żadnych takich, że coś tam się dzieje, ludzie zakupy robią. Będzie jak będzie, ja tu tam jakoś nie odczuwam tego. Sprawdzają dokumenty, ale nie ma problemu. Syn jak jedzie z Białegostoku, to też odbiłam mu dowód osobisty, wysłałam. I jak udokumentuje, do kogo jedzie, to też problemu nie ma. Dzieci mieszkają niedaleko, także też problemu nie ma. Także wszystko normalnie. Obawy jakieś są w stosunku do całej tej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy? No początkowo miałam, ale w tej chwili jestem spokojna, bo tyle jest panów, którzy nas chronią, także spokojnie. Nic się nie dzieje u nas. Normalnie jak było, tak i jest. Więcej trochę o wojska, policji tylko. No, a tak wszystko u nas w porządku jest. I tak dalej sobie spokojnie żyjecie, jak żyliście. Jeszcze bezpieczniej, bo nie było tyle ochrony, co teraz u nas. Wszystkiego dobrego. Państwu też również życzę wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Krynki są jedną ze 183 miejscowości objętych czasowym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej z Białorusią. Z zakazu wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy lokalni przedsiębiorcy. Pozostali na wjazd muszą uzyskać zgodę komendanta danej placówki Straży Granicznej. Z mieszkańcami miejscowości rozmawiał Marcin Mazewski. Proszę Państwa, a jeśli chodzi o zbliżające się święta, czeka nas przyjemny czas, mam nadzieję. Ciekaw jestem, co Państwo najbardziej lubią, jeśli chodzi o Boże Narodzenie. Czytałem całkiem niedawno badania dotyczące milenialsów. Badanie pod tytułem Święta Bożego Narodzenia według milenialsów, zrealizowane na próbie 1180 respondentów pokolenia Y, potwierdza, że dla młodego pokolenia relacje z bliskimi, czas wolny oraz emocje to ważny element życia. Milenialsi lubią Boże Narodzenie, to dla nich czas, podczas którego mogą odpocząć i poddać się magii świąt. Dla 40% ankietowanych święta to wspaniały okres niezwykłej atmosfery, która sprawia im przyjemność. Cieszy ich również możliwość spędzania wreszcie czasu z bliskimi. Tak deklaruje 38% ankietowanych. Ja ponawiam moje pytanie i nasz numer oczywiście do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Niebawem godzina 7 i oczywiście w Trójce najnowsze informacje w serwisie. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool.